ڈاکٹر ذاکر نائک پر البلاغ والوں نے بھی لکھا، بس جو ہمارا بیان تھا وہی بیان ان کا بھی تھا. انہوں نے کہا کہ تقابل ادیان کا ماہر ہے کوئی عالم مفتی نہیں ہے، اور آئمہ مجتہدین کی تقلید پر سخت اعتراضات کرتا ہے، اور تقابل ادیان میں اس کی بات کو لینا چاہیے، باقی بات اس کی کوئی دینی لحاظ سے معیاری نہیں ہے جب تک کہ مستند علماء سے اس کو کنفرم نہ کرے، پکا نہ کرے. فضی تعالیٰ ان کا تو علمی تبصرہ تھا، لیکن ہمارے غزالی کا تبصرہ بعض پہلوؤں میں ان سے آگے رہا. کہ اللہ کیسا بات آپ لوگ پوچھتے ہیں تو پوچھیں، کوئی بات پوچھتے ہیں پوچھیں، اس پر بات کریں. جہاں تک تو تقابل ادیان دینوں کا مقابلہ ہے، اس شعبے کا ماہر جس طرح کہ ہم نے یہ زیادہ سے سروے کرایا تھا، فیلڈ سروے سے کروایا تھا، تو اس کو سننے والے لوگ عملی مسلمان نہیں ہیں، اور نہ عملی مسلمانی کا ان کا جذبہ بنتا ہے، صرف سننا سنانا اور اس کا لطف اٹھانا بس یہی کر رہے ہیں. احمدآباد میں والوں نے ایک قرآن کانفرنس کی، تو اس میں ایس پی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تھی، ایک میری تھی، ایک دوسرے عالم تھے وہاں کی ان کی تھی، تو ان کی اسپیچ ہوئی اور تبصرہ اس کو سارے اس کو کیا کہتے ہیں تو سارے جلسے کو پھر جو ایک آدمی اکٹھا کر کے اس پر تبصرہ کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں یہ خبر ہے رام اڈول کا نا خبر ہے رام جی ہاں، اس کا جو مجتمع کر کے آدمی بیان کرتا ہے وہ ایک عالم سے تکڑے عالم سے، انہوں نے بیان کی، انہوں نے سب ہمارے سب کا مجتمع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کا اچھا بیان ہوا پردے پر، لیکن انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ آیت میں کہا گیا ہے کہ صحابہ کرام سے کہا گیا ہے کہ تم کوئی چیز مانگو فیضا سلطمن مسان فصل ورائے حجاب ذالک مطہر القلوب تم قلوب ہند، کیا صحابہ کرام جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کے لیے ہے. تو ڈاکٹر سار صاحب نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے دلوں کو پاک رکھنے کے لیے ہے تاکہ تمہارے دلوں میں کوئی جذبات گڑبڑ نہ آ جائیں، اور ازواج مطہرات بھی انسان ہیں، عورتیں ہیں، گویا ان کے بھی جذبات خراب نہ ہو جائیں، یہ انہوں نے کہا. اس دھیان کے دوران ہمارا دھیان نہیں ہوا، لیکن وہ بولی صاحب بڑے زیرک تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ازواج مطہرات تو بہت پاک عورتیں ہیں، اور اب طیبات الطیبین والطیبون الطیبات والخبیثات الخبیثین والخبیثون الخبیثات، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور جو ہے تو پاک خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، تو نبی کی عورتیں جو ہیں تو یہ خبیث، ان کے دل جو ہے گندے نہیں ہو سکتے کسی آدمی کے آمنے سامنے آنے سے، کوئی بات نہیں بدل سکتے. یہ بات انہوں نے کہہ دی. پھر بعد میں جب ہم گئے کھانے پر بیٹھے، کھانے پر اب ڈاکٹر صاحب کی، ان مولوی صاحب کی، دوسرے آدمی کی اچھی خاصی گرما گرم بات شروع ہو گئی. پھر وہ کھانا بھی تھا اور دوسرا یہ ایک جلسہ تھا، ہم لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اب ہم آپس میں الجھے ہوئے ہوں تو اچھی بات نہیں تھی. تو وہ تبلیغ والے جو عالم تھے اپنا بات کیا انہوں نے، اور میں نے اس منفی پہلو کو ہٹاتے ہوئے بس مثبت پہلو سامنے آئے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے پردے کی رضا اور عالمی سطح پر جو گندگیاں ہو رہی ہیں اس کو بہت اعلیٰ دھیان کیا، واقعی بھی آپ کی تحقیق بڑی قابل تعریف ہے. تو پھر بس وہ ساری بات ختم ہو گئی. تو اس میں ایک فائدہ خصوصی ہے، ایک فائدہ عمومی ہے، ایک فائدہ عام ہے. فائدہ خصوصی، فائدہ عمومی، فائدہ عام. فائدہ خصوصی یہ ہے کہ آدمی کے بیان سے کوئی ایک مخصوص چیز آدمی کو حاصل ہو رہی ہے، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان سے تینوں کے آپس میں مقابلے کے بارے میں سوالات جوابات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، بڑا مزہ آ جاتا ہے. وہ ایک تقابل بیان دینوں کے مقابلہ جو ہے تو اس کا ہے مضمون ہے. یہ فائدہ مخصوص ہے. کوئی دین کے 100 ایسے لگائے جائیں تو کسی ایک ایسے کا 10%، 5%، 1% فائدہ آپ کو ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ فائدہ آپ کی کامیاب دینی زندگی کے لیے تو کافی نہیں ہے. یعنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیشانی جو ہے تو وہ نہ برکت اور پتی کیسے کیسے حدیث ہے، وہ گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں ہے، اور ذلت جو ہے تو بیل کے دم میں ہے. بیل کے دم کو پکڑنے میں ذلت ہے اور گھوڑے کی پیشانی کے بالوں میں اعزاز ہے. یعنی جہاد کرنا وہ امت کو بڑھائے گا، ترقی دے گا، اور جہاد کو چھوڑ کر علماء بھی ماشاءاللہ تشریح کرنے میں زبردست ہوتے ہیں. یار کو چھوڑ کر بیلوں کے دمے پکڑنا، اب بیل کے دم آدمی پکڑے ہی نہیں، زراعت کون کرے گا جی، زراعت نہ کرے تو کھائے کے کھا سے. یاد ترک کر کے بیل کے دم کو پکڑنا، تو باقی سے آدمی کا حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑوں کے ساتھ برکت ہے، تو اس نے گھوڑے کے ایک نال پیدا کر لیا، نال آنی، اور نال کے دروازے پر چار میخوں کے ساتھ لگا دیا، اور اس نے کہا ساری برکت میں حاصل ہوگی کہ گھوڑے کا نال ہمارے پاس ہے. تو صرف نال نہیں ہے، نال کے پیچھے تو گھوڑا ہے، وہ تو بہت بڑی حقیقت ہے. گھوڑا ہے، پھر گھوڑا بھی پڑھایا ہوا ہو جو کہ سواری کر سکتا ہو، گراتا نہ ہو، تو اس کو کوئی کام بھی نہ ہو تو ہار رہا ہو ذائقہ میل دوڑانا پڑے گا تاکہ اس کی سواری کی عادت ختم نہ ہو. اگر اسے ایک ہفتہ مہینہ نہیں دوڑایا اس طرح کہیں شاٹ گھوڑا ہو جائے، یا تربیت سے پہلے تھا کام کہیں نہ رہا. میں نے ایک دفعہ اپنی گائیوں کے لیے، یہ سفید ڈیری سے آگے ایک علاقہ ہے، وہاں سے میں نے اس کے لیے نرے جوار لی، چھوٹی جوار لی. اب اس کو لانے کا مسئلہ تھا تو ہم مولوی صاحبان جو ڈنڈا بار میری طرف رہو تو یہ ان کے جذبہ ہوتا ہے کہ ان کا خرچہ دگوا کرے. میں گزر رہا تھا یونیورسٹی کا ایک ریڑا ہے بڑا زبردست، اور اس کے ایک کھڑا ہے، ایسے ہی کھڑا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا. تو میں نے اور ڈیری فارم والوں کو کہا کہ مجھے دو کہ میں اس پر اپنی فصل لے آؤں. تو انہوں نے اپنا وہ ریڑا سنڈا اور اپنا اس کو سنڈا آپریٹر یہ میرے حوالے کی پیور کو لے کر دیا جی. وہاں سارا وہ فصل جو چیز پر لگائی، بڑا لمبا ریڑا تھا، ریڑے کو آگے باندھا، سنڈے کو آگے باندھا، اس کو جو چلایا نا اس سے ایک قدم، دو قدم، تیسرا قدم لیا نا سر ایسے کر کے، اب سب نکال لیا، پھر اس پر ڈالا، پھر اس سے جو ہے تھوڑے دو چار قدم لیے پھر سر ایسے کر کے نکال لیا، پھر ڈالا، پھر اسے نکال لیا. تو اس کے وہ سنڈ آپریٹر کو میں نے کہا، اس کو جلا چلانے والا تھا، اسے میں نے کہا سے چل رہے نہ بادشاہ صاحب سے تو رورے، اس سے مجھے وہ سے بادشاہ بنا دیا جی. کہ بادشاہ صاحب تو ذرا بڑے دس ہنڈا دماگیر دے. دماگیر سے تو اس کا دماگیر دس دے تو ڈیر امدا کار نہ دے کہ اس دے کار کے ہی نہ اور چلے کڑے سٹ وکھلو. ہاں جی یہ جو ہے عرصہ دراز سے کام نہیں کیا لگا یہ بیکار ہو گیا ہے اور طریقہ بھی سے سیکھ لیا ایک گردن نکالنے کا اس سے ریڑے سے. تو اچھا اس کو میں نے کہا خطا سے بے رہے ہوں اس سے اپنا سنڈا آگے کیا یا فصل سے خالی کیا بس چھیل چھال جا رہا تھا خالی ایک ریڑے کو کھینچ رہا تھا اتنا استاد تو ہوا جی. پھر دو ریڑے لیے جی یہ ٹانگے گھوڑے والے ٹٹو والے ریڑے تو اس پر فصل لم لائے. تو فائدہ مخصوص جو ہے وہ تعمیری شخصیت کے لیے کافی نہیں ہے. پھر فائدہ عمومی فائدہ عام فائدہ عام جو ہے تو کچھ کچھ باتیں کسی چیز کے آدمی کو حاصل ہو گئی ضروری باتیں کیا حاصل ہو گئی اس کو. ہاں جی اور جو ضروری باتیں حاصل ہوئی ہیں اس کا اس کو فائدہ ہو رہا ہوگا. لیکن کسی چیز سے مکمل فائدہ اس کے تام حاصل کرنے سے ہوتا ہے. فائدہ تام جب اس کو تام حاصل کیا ہوا حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جماعت حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں کام کرنے کے لیے بھیجی تو بڑے خوش ہوئے ان کے کام سے بڑے جماعت والوں کی دعوت کی. پھر انہوں نے کہا کہ لیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا. ایک جملے میں بڑے مضمون ادا کیا کرتے تھے. یاس نا امیدی کو کہتے ہیں آس جو ہے تو وہ کہتے ہیں امید کو کہتے ہیں. دونوں نے ان کے نام کے چار الفاظ کو ایسا جملہ بنا کر استعمال کیا کہ تو جو مخصوص علامات ہیں ان کے ان سے انہوں نے فرمایا کہ فائدہ عام ہے لیکن ہمارا سلسلہ جو ہے فائدہ تام ہے. مکمل شخصیت کو بناتا ہے. اب دیکھیں تھانویت بڑی عجیب چیز ہے. ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت اپنی بیوی سے بہت تنگ ہوں بہت تنگ کرتی ہے اور بہت پریشان کرتی ہے. تو انہوں نے اس کو سوالنامہ لکھا کہ گھر کو سنبھالنا بال بچوں کو سنبھالنا اپنی عبادت کرنا اپنا یا پردہ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں. تو اس نے کہا یہ ساری باتیں اس سے ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کس چیز سے تنگ ہیں کہ اس کی جو باتیں ہیں اس سے تنگ ہیں. تو انہوں نے کہا جب یہ باتیں کر رہی ہو تو میں پریشان کر رہی ہوں اور کسی کی باتیں کر رہی ہوں تو اس وقت یہ خیال کیا کرو کہ اب شیطان اس سے کہلوا رہا ہے تاکہ ہمارے درمیان اختلاف آئے اور ہمارا گھر جو ہے اس میں حالات پریشانی کے پیدا ہوں. گھر کے حالات ٹینشن والے ہوں پریشانی والے ہوں. تو انہوں نے اس بات کو کچھ عرصہ برسا تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے اس نسخے سے بہت فائدہ ہوا. آپ جب وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو میں دھیان کرتا ہوں کہ شیطان نے اس کو پکڑ لیا بس سے وہ کروا رہا ہے سب کچھ حالات خراب کرنے کے لیے تو مجھے بجائے اس پر غصہ آنے کو اس پر ترس آنے لگتا. بھائی وہ تو معاشرتی زندگی کے اس پہلو پر جا کر ثانوی سلسلہ آ رہی ہے معاشرت کے اس پہلو پر جا کر. شیخ الہند رحمۃ اللہ جیسی شخصیت جو سبحان اللہ دیوبند کے خلاصہ چند ایک شخصیات ہے ان میں سے یہ بھی ہے. جب تحریک کے خلاف ہے تو انہوں نے چلائی اور کشمیر کی تحریک مختلف تحریکیں چلی نا تو ثانی میں ہمارے ساتھ نہیں دیا. تو لوگوں نے چونکہ شاگرد تھے شیخ الہند کے تو لوگوں نے ان کی بڑی ان کے آگے شکایتیں لگائیں تاکہ ان کے بارے میں کچھ برا بھلا کہیں تو پھر اس کو یہ لوگ آگے شائع کریں. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے کہا یہ کوئی دینی فقہی بات نہیں ہے, یہ ایک سیاسی اصول ہے جس کو ہم اس طرح آگ سمجھ رہے ہیں, اگر وہ اس کے خلاف سمجھ رہے ہیں تو ہمیں ان پر کوئی نہیں ہے. ان کا ایک شادی فکر ان کی پہلا ساتھ نہیں دے رہے تھے, ان کی اپنی سوچ ہے. ہمیں کون سی وہی ہوئی ہوئی ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے, اللہ والے تھے اور محقق تھے. پھر ایک مولوی صاحب گئے, انہوں نے کہا کہ میں جا کر ان سے بات کرتا ہوں کہ میں ان کو قائل کر کے پڑکواؤں بھائی رازم ہماری. تو آئے, انہوں نے اپنی ساری سیاسی ترتیب کو ان کے آگے بیان کیا. تو انہوں نے کہا آپ کی سیاسی ترتیب شریعت کے اصول کے مطابق نہیں ہے اور نہ شرعی اصولوں کی روشنی میں بات کی. تو مولوی صاحب لاجواب ہو گئے. تو انہوں نے مختلف پہلو سامنے لاتے رہے بات کرتے رہے, یہاں تک کہ سارے دلائل کے ختم ہوئے, بالکل لاجواب ہو گئے. تو انہوں نے کہا سیاست کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں, اگر وہ باتیں ہم آپ کو بتائیں تو پھر تو آپ بہت حیران رہیں گے. تو انہوں نے کہا جو تم نے مجھے بتائی ہیں وہی شریعت کے مطابق نہیں ہے, تو جو تم بتائی نہیں ہے پتہ نہیں وہ تم کیا کرتے ہوگے. عجیب شخصیت گزرے نا کہ انگریزوں نے سروے کیا کہ ان کے دارالعلوم کیوں چل رہے ہیں. اگرچہ دیہاتی سطح پر اور تحصیل سطح پر انہوں نے خاتمہ کر دیا تھا, نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی دینی ادارہ تھا, ذیلی سطح پر بھی نہیں تھا. پرانے زمانے کا ہمارا ضلع ادارہ جو تھا یہ اسنفدار کے پاس جاری کر سے شروع ہو کر یہ چلتا تھا جی بٹگرام تک, آگے پھر علاقہ قریب لگ جاتا تھا جی. کتنا ہوا جی, ہاں کوہستان بھی سٹل تھا, کوہستان بھی شامل تھا, کوہستان تک آگے یہ بنتا ہے تقریباً 60 کلو میٹر کتنا ہو گیا 120 اور 40 160 اور 50 210 اور 100 کتنا ہو گیا جی, تو 100 میل 180 کلو میٹر 310 یہ 400 کلو میٹر ضلع تھا لمبائی, 450 کلو میٹر. اس 450 کلو میٹر میں رمضان کے مہینے میں صرف جامع مسجد ہزارہ میں تراوی میں ختم قرآن ہوا ہے اور سنانے والا حافظ دیوبند سے آیا ہے. باقی 400 کلو میٹر میں کسی جگہ تراوی میں ختم قرآن نہیں, اتنا انگریزوں نے خاتمہ کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے تین بڑے مرکز جو تھے وہ عالمی معیار کے تھے. ایک مسلمانوں کا مرکز تھا حدیث کا جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلوی کا مکتبہ تھا, ان کا خاندان ہے دہلی میں. اور لکھنؤ میں مسلمانوں کا فقہ کا مرکز تھا فرنگی محل. فرنگی محل کے دارالعلوم میں گیا ہوں میں جی, تو وہ 100 سالہ پرانا جو تعمیر تھی واقعی آدمی کو اندازہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے دل کھول کر خرچہ کیا ہوا ہے, اتنا اہم مرکز. اور فلسفہ و منطق کا, اسلامی فلسفہ و منطق کا مرکز مسلمانوں کا تھا خیر آباد, مولانا فضل الحق خیر آبادی. 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں جن کی داڑھی مونڈ کر ان کو کالا پانی میں قید کیا گیا تھا, انگریزوں نے قید کیا. جب جبری داڑھی ان کی مونڈی گئی تو انہوں نے کہا کہ بال گرے تو انہوں نے کہا تجھے مبارک ہو, تو مجھ سے پہلے اللہ کے رستے میں شہید ہوئی. یہ فضل الحق خیر آبادی صاحب. تو انگریزوں کا خیال ہوا کہ یہ ان کے مراکز جو ہے چل رہے ہیں, تو یہ ان کے بعد بھی چل رہے تھے یہ مراکز, حدیث کا مرکز دہلی والا اور اس کا مرکز فقہ کا خیر آباد کا, اور بڑا مرکز دیوبند بن گیا تھا جو ان تینوں کا مجموعہ تھا. اور آگے نظر علماء بن گیا تھا. تو انگریزوں کا کہا کہ یہ دارالعلوم کیسے ختم ہو گئے؟ تو ان کا بڑے دانشور لوگ سے کہا جب ختم تب ہوں گے جب ان کی فنڈنگ ختم ہوگی. فنڈنگ نے کہا سر نے کہا ان کے لیے اس زمانے میں چندے کا رواج نہیں تھا لیکن ان سارے اداروں کے بڑے بڑے اوقاف تھے زمینیں وقف کے لیے جن کی آمدنی ان کو ملتی تھی. تو انہوں نے کہا انگریزوں نے کہا کہ ان کے اوقاف پر قبضہ کیا جائے. تو زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی تھی, براہ راست وائسرائے اور تاج برطانیہ کے تحت آ گیا تھا بر صغیر. تو ان کے ماہرین نے کہا کہ یہ لوگ برطانیہ جا کر کیس دائر کریں گے عدالت میں, اور عدالت میں پھر ہمارے ہاں گھبلہ نہیں ہوتا ہے, وہ فیصلہ صحیح کرے گی قانون کے مطابق کرے گی. جب قانون کے مطابق کرے گی تو رعایت کے اوقاف کو جو ہے تو وہ کیس لے نہیں سکتی, تو یہ جیت جائیں گے کیس. پھر کہا کیا کریں, انہوں نے کہا کہ ان کو ماورائے عدالت ان کو دبانا چاہیے ماورائے عدالت. تو عموماً یہ ڈکٹیٹروں کا اور ظالموں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ماورائے عدالت کاروائی کرتے ہیں کہ مجرم پر کو عدالت میں لے جایا جائے, اس پر مقدمہ چلایا جائے اور عدالت جو فیصلہ کرے اس کے مطابق اس کو کیا جائے پکڑا جائے. تو عموماً ڈکٹیٹر اور ظالم بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ ماورائے عدالت فیصلہ کیا کرتے ہیں. تو ماورائے عدالت کے لیے نے کہا کہ فلانا بیرسٹر جائے اور اس بار جو بر صغیر کا چوٹی کا آدمی ہے اشرف علی تھانوی اس سے بات کر کے اس کو لاجواب کرے اوقاف کے مسئلے میں, پھر مسئلہ حل ہو جائے. تو ان کا بیرسٹر آیا تو تھانوی رحمتہ اللہ سے بات کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا مولوی کیا ہوگا اس کو لاجواب کرنا کیا ہوگا, جاؤ یار. تو آ کر آدھا گھنٹہ بولتا تھا, جب آدھا گھنٹہ بیرسٹر صاحب اپنا بیان دے دیتا تو تھانوی رحمتہ اللہ علیہ ایک جملے میں جواب دیتے اس کو لاجواب کرتے, پھر وہ آدھا گھنٹہ بولتا پھر ایک جملے میں جواب دے لاجواب کرتے. تو اس نے جو تین چار حملے کیے نا, تین چار راؤنڈ اس سے جو لیے نا اور لاجواب ہوا, تو آدمی تھا ماہر فن اور قدردان. جب صحیح پہلوان کو دوسرا پہلوان جب اس کو پچھاڑتا ہے نا تو پھر یہ اس کی عظمت کو مانتا ہے, عظمت کو مانتا ہے. تو با جس وقت کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش پر آیا ہے شیر سنگھ, تو اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جس بیجیری سے لڑا ہے, کیونکہ وہ بھی میدان مرد میدان تھا تو جانتا تھا کہ مرد میدان کیا ہوتا. تو اس نے کہا کہ اس کو اعزاز کے ساتھ دفن کرو. تو بعد میں جو ہے پھر ان سکھوں کا دوسرا فیصلہ ہوا ہے کہ اس کی قبر کو مٹاؤ اور نکال دو قبر سے, ورنہ وہ جرنیل جو تھا تو اس نے اس کی عظمت کو سلام کیا. تو اس بیرسٹر نے پھر حضرت ثانی رحمۃ اللہ کی عظمت کو سلام کیا ہے, تو اس نے فارسی میں کہا ہے کہ تو مکمل از مکمل از کمال چیز تھی, تو منور از جمال چیز تھی, تو کس کے کمال سے مکمل ہے اور کس کے جمال سے روشن اور منور ہے. تو ثانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر شرمندگی محسوس ہوئی کہ یہ دعویٰ ہو جائے گا اپنے کمال کا, ورنہ میں اس کو کہتا من مکمل از کمال حاجیم من منور از جمال حاجیم. میں اپنے شیخ و مربی اپنے پیر حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال سے مکمل ہوا ہوں اور ان کے جمال سے منور ہوا ہوں. پھر وہ بیرسٹر صاحب چلے گئے. تو واقعی جن لوگوں نے محنت کے ساتھ پڑھا ہے اور پھر دنیا کی بے رغبتی پید پیدا کر کے معرفت حاصل کی ہے اور پھر عبادات میں اپنے آپ کو کھپا کر اللہ کا قرب حاصل کیا ہے, تو یہ لوگ جو ہیں یہ ہر میدان کے فہول ہوتے ہیں. فہول جسے آپ لوگ جینیس کہتے ہیں نا, اسے ہم فہول کہتے ہیں, سے ہے واو لام فہول. عربی میں فہول اس سلیکٹڈ بیل کو کہتے ہیں جو علاقے کے لوگوں نے گائیوں کو گابند کرنے کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے ہمارے یہاں جینیس کے لیے فہول کا لفظ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مجاہدہ کوشش علم فہم سے ان مقامات کو حاصل کریں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.